Très bonne soirée, mesdames et messieurs. Vous écoutez la radio Contestation. Ici sur le Gautori, votre host du programme Fridolia. Tak, że dla tych, którzy nie do końca rozumieją francuski, albo przynajmniej francuski w moim wydaniu, to jest dzisiaj czwartek, 25 sierpnia, godzina 9. Rozpoczynamy kolejną edycję z cyklu Fridolii. Kontestacja. Więc chciałem Was serdecznie przywitać w kolejnej audycji Fridolii. I zacznę od podziękowań za bardzo wiele, bardzo ciepłych, miłych słów, opinii, komentarzy po pierwszym inauguracyjnym programie. Naprawdę, byłem zaskoczony ilością, jakby powiedzmy, stopniem, ilością pochwał. Było kilka też takich krytycznych uwag, które postaram się też wziąć pod uwagę. W każdym razie zachęciły mnie one do tego, żeby dalej mi się chciało. Chciało dzielić moją wiedzą, doświadczeniami, jakby wiedzą na temat wolności finansowej, zarządzania nieruchomościami, ale liczę również na dialog z Wami. Obiecaliście, że będziecie aktywnie nie tylko słuchać, ale też uczestniczyć w programie. Tak, udało się uruchomić podkład, tam się tu zaskoczyłem przez chwilkę. Więc dzisiaj dwa pytania, które będą wiodące jak w naszej edycji. To jest, czy każdy może zdobyć wolność finansową? Pamiętacie, rozmawialiśmy o wolności finansowej w zeszłym tygodniu. Pytanie jest, czy każdy jest w stanie ją osiągnąć, nawet przynajmniej zarabiający. A drugie, nawiązujące do tego pierwszego, to jakie są największe bariery do pokonania jakby w drodze do osiągnięcia tej wolności finansowej. Więc dam Wam trochę czasu, żeby się zastanowić oczywiście. Tygodnie temu, może część z Was pamięta, definiowaliśmy, co to jest wolność finansowa, mówiliśmy o tym, czym ona się różni od bogactwa. I tak zupełnie w telegraficznym skrócie, to mówiliśmy, że bogactwo to jest posiadanie majątku, pierwszy warunek, i drugi warunek większego niż inni. Czyli twój majątek musi być większy niż ludzi z twojego otoczenia, żebyś był uznany za bogatego. Natomiast wolność finansowa to oznacza mieć pasywny wpływ gotówki. I tutaj bardzo istotne jest słowo pasywny. Pasywny, czyli niezależne od twojej aktywności zawodowej. To jest pierwszy warunek, czyli mieć tę pasywną gotówkę co miesiąc regularnie wpływającą na konto. A druga rzecz, drugi warunek, to jest, żeby ta pasywna gotówka była większa niż to, co jest potrzebne dla utrzymania tego standardu życia. Czyli to jest tak na przykład, jak ja definiuję wolność finansową. I w programie dwa tygodnie temu mówiliście, właściwie tam była taka mini-sonda i większość słuchaczy, chyba stosunek był 6,5 do 0,5, jedna osoba była taka niezdecydowana, czyli brzmiała ona bardzo zdecydowana, ale mówiliście, że wolicie być wolni finansowo ponad bycie bogatym. Tak? Chociaż w samym pomnożeniu kapitału no, też nie ma nic złego, tak? To znaczy, to jest też jakby chwalebny cel. Natomiast stając przed wyborem, czy się bogacić, czy pomnożyć swój kapitał, czy też zdobywać wolność finansową, zdecydowaliście, że dużo ważniejsze dla Was jest zdobywanie wolności finansowej, jak tak się składa, że dla mnie również, więc tutaj mamy dużo wspólnego. I jeszcze tak tytułem zagajenia, to pamiętacie, że mówiliśmy o tym, że punktem odniesienia, skąd ja wiem, czy jestem wolny finansowo, punktem odniesienia są moje własne potrzeby gotówkowe. Tak? Czyli żeby utrzymać swój standard życia, potrzebuję tyle gotówki i jeżeli będę miał ją z innych źródeł niż praca, czy prowadzenie swojej firmy, to już jestem wolny finansowo. Więc kolejny jakby etap, czy powiedzmy kolejny krok w tym rozumowaniu jest taki, że dla różnych ludzi ten poziom gotówki niezbędny do utrzymania ich standardu życia no będzie różny. Tak? Niektórym wystarczy powiedzmy 2000 zł miesięcznie, inni będą potrzebowali 5000 czy 10 tysięcy, a na przykład, no nie wiem, rozmawialiśmy bardzo dwa tygodnie temu też na temat, przydawaliśmy przykład Davida Beckhama i Victoria Beckham, no oni potrzebują 5 milionów funtów rocznie, więc to daje powiedzmy 400 tysięcy funtów miesięcznie, więc powiedzmy ich poziom wolności finansowej jest oczywiście na dużo wyższym poziomie. No, dużo więcej potrzebują tej gotówki pasywnej, żeby utrzymać swój standard życia. Tak, ale zadzwońcie, pamiętajcie, że można do nas zawsze zadzwonić. 2-2-2-195-3-2-1. Zadzwońcie i powiedzcie, czy w ogóle nas słychać, bo na razie telefonu się nie rozwiązuje. No i przypominamy, że słuchacie kontestacji audycji Fridolia, nowej audycji. Coś więcej audycji? Tak, audycji, która dopiero raczkuje, ale mam nadzieję, że będzie się rozwijała i będzie nas coraz więcej i będziemy tutaj aktywnie ze sobą prowadzić dialog bardziej niż monolog. Więc dzwońcie 222-195-321 albo przez Skype, login to jest kontestacja.com. Pewnie wielu słuchaczom, regularnym słuchaczom kontestacji to jest wiadome, no, przypominam dla ewentualnych nowych słuchaczy. Także pytanie, na które chciałbym uzyskać od Was odpowiedzi, to oprócz tego, czy nas słychać, mam nadzieję, że tak, słabo słychać, coraz gorzej, ups. No dobrze, akurat na szczęście jest tutaj obok mnie Janek i mam nadzieję, że coś tutaj zaradzi. Więc pytanie, na które chciałbym, żebyśmy podyskutowali, to czy każdy może zdobyć wolność finansową? No właśnie, czy każdy? No wydaje się, że skoro ktoś, kto dzisiaj żyje skromnie, za powiedzmy, nie wiem, 1500, 2000 zł miesięcznie, utrzymując się z pensji, dajmy na to, nie wiem, nauczyciela, czy powiedzmy sprzątaczki w szpitalu, to nie chcąc oczywiście nikogo tutaj urażać, tak? Ale powiedzmy, ktoś, kto zarabia poniżej, dużo poniżej średniej krajowej, i utrzymuje, i udaje mu się utrzymać, prawda, ledwo wiąże koniec z końcem, od początku miesiąca do końca, ale no jakoś się udaje, to pytanie, czy ta osoba jest w stanie osiągnąć wolność finansową? Widzę, że tak, że prawie każdy, czy mogę powiedzieć najbardziej prowokatorsko, każdy Polak i każda Polka może osiągnąć wolność finansową. I ja sam, powiedzmy, zastanawiałem się nad tym, widziałem kilkanaście czy kilkadziesiąt, powiedzmy, możliwości. Na przykład, dajmy na to, ktoś mógłby, powiedzmy, ten nauczyciel, no, zarabia słabo, ale tak się składa, że mieszka w dosyć dużym, powiedzmy, dwupokojowym mieszkaniu, które odziedziczył po rodzicach, mieszka w Warszawie, czy ma niskie przychody, ale mógłby to mieszkanie dwupokojowe sprzedać w Warszawie i przenieść się do Krościenka. I tam pewnie za pieniądze, które by pozyskał ze sprzedaży tego mieszkania w Warszawie, mógłby kupić 3 mieszkania w Krościenku i dwa z nich wynajmować. Tak. Już mamy pierwszą osobę. Halo, halo? Halo? Al Shatterham? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy. Ja dzwonię, żeby powiedzieć, że słychać was, ale trochę szumi i to jest trochę denerwujące. A powiedz, że jeszcze raz, słuchaj, będziesz wam ciszy mi? Znaczy, to nie jest Skype'a, po prostu, chodzi teraz. Tak, halo? Tak, halo? O, także tylko tyle chciałam powiedzieć, kontynuujcie ciekawą dyskusję, ja się tutaj przysłuchuję i pomieram. No, dziękuję bardzo, będziemy tutaj starali się równolegle naprawić te szumy. Będę też mówił bliżej mikrofonu, mam nadzieję, że to też pomoże. Dobrze. No i tak, halo? Tak? A jak uważasz, Al Shatterham? Czy według ciebie każdy może zdobyć wolność finansową? Skoro już się dzwoniłeś. Myślę, że najbardziej. No, każdy jest kowalem swojego losu i może sobie tak spójność poukładać, żeby być wolnym, prawda? Nie musi. Jakoś znaczy odpowiada też od wielu czynników, prawda? I też od czasu, w jakim nam się to uda zdobyć. Może niektórym szybciej, to przydać niektórym później. Ale zawsze myślę, że można. Wolnością finansową najwyższy walka, kiedy jesteśmy na rynku, że wtedy już nie martwimy się o dochody, jesteśmy pewnie wolni finansowo, tak? No tak, tak. Aczkolwiek większość ludzi w Polsce dzisiaj, jak pokazują wyliczenia, jakieś prognozy za ileś lat, przechodząc na emeryturę, choćby ktoś, kto tylko pracował na etacie, przechodząc na emeryturę, zwykle wiąże się to z istotnym obniżeniem przychodów i prawdopodobnie również standardu życia. Tak? Bo... Tak. To też zależy, gdzie pracowaliśmy i jaką emeryturę będziemy dostawać. Jeśli pracowaliśmy całe życie w kiepskiej pracy, jakiejś tam marnopłatnej, no to wtedy też emerytura jest jeszcze niższa, to wiadomo. Ale jeśli ktoś dobrze zarabiał, dobrze pracował w dobrej pracy, to wiadomo, że to są niższe koszty, dlatego tej emerytury, no ale zawsze może to być kwota satysfakcjonująca, prawda? No tak, tak, pewnie jak mówisz, no to znaczy, jeżeli ktoś ma, powiedzmy, dosyć wysoką emeryturę, a do tej pory pracując żył poniżej swoich możliwości finansowych, czyli utrzymywał poziom życia niższy niż byłoby go na to stać z pensji, to pewnie przejście na emeryturę nie musi oznaczać obniżenia tego standardu życia. No zgadza się, tak w teorii to tak. Tak, absolutnie. No to dzięki. Sorry, że tak cię przy okazji wywołałam do odpowiedzi, ale... No samą to jeszcze nie tyle emerytura. Można, mam na przykład emerytury prowadzić swój biznes i dobrze mu prosperuje. I teraz niedługo wyjeżdża na Ameryki Południowej na pół roku i w zasadzie on mógłby przekazać komuś ten swój cały biznes i no i tam już sobie podróżować, nie? Bo tam w Ameryce Południowej to... No zależy w których krajach i zależy też, jaki standard życia będą tam prowadzić, no, ale też to jest jakaś wolność finansowa w tym kontekście. A, sorry, bo tutaj widzę na czacie, że chyba nie jest słyszany Al Shatterham, czyli osoba, która się dzwoniła, więc tak jakby celem wyjaśnienia chodzi o to, że Al Shatterham ogólnie się zgadza z tym, że każdy może zdobyć wolność finansową i rozmawialiśmy na temat emerytów, ci emeryci, którzy przechodzą na emeryturę i zarabiali dużo, mają powiedzmy trochę, oczywiście obniżoną emeryturę, ale dalej mogą utrzymać swój standard życia. I teraz mówiła o znajomym, który wyjechał gdzieś z Ameryki Południowej, prowadzi tutaj biznes, jest w stanie wyjeżdżać na długie okresy i ten biznes nadal się kręci. Natomiast, no właśnie, pytanie jest, czy biznes, zwłaszcza taki, który nie jest jakby nadzorowany przez tego przedsiębiorcę, można go zostawić na parę miesięcy. Natomiast pytanie jest, czy on by przetrwał, powiedzmy, no kolejne 30 lat, gdyby ten przedsiębiorca w ogóle się w to nie angażował. Tak, halo? No to jest to kwestia, nie wiadomo, nie ma wielu niewiadomych, jeśli się wyjeżdża i zostawia biznes, no to różne rzeczy mogą się z tym podzieć, ale no, nic w życiu nie jest pewne i nic nie jest powiedziane do końca, więc trzeba trochę ryzykować, więc prawda? Tak. Nie ma nigdy takiej wygody, żeby wiadomo było na 100%, że nam się coś uda, także jakaś niewiadoma musi być w życiu. No tak, tak, na pewno jakaś niewiadoma jest, ale powiedzmy, można w jakiś sposób starać się zminimalizować, tak, żeby ta niewiadoma była jak najmniejsza. Zgadza się. Między innymi na przykład powierzyć działanie firmy jakiejś osobie, która jest bardzo zaufana i konkretna i której można zaufać. Dzięki jeszcze raz. Ja dziękuję, przesuwam się dalej, pozdrawiam serdecznie. Dobrze. Słuchajcie. Staramy się, tak patrzę na Janka, przepuścić trochę muzyki i jakby zapanować nad tą sterką. Bardzo przepraszamy za nie. I powrócimy tak szybko, jak się da. Akurat tutaj no to wkraczamy powiedzmy w jakiś inny obszar, jakby polityki społecznej i tak dalej, ale to co powiedziałeś przywiodło mi na myśl, wiesz, jakichś ludzi, których spotkałem, no powiedzmy 20 lat temu byłem w samym środku dżungli w Zairze, teraz to się nazywa Kongo, nad rzeką Zair, i tam spotkałem takich, powiedzmy, tubylców, którzy rzeczywiście totalnie żyli poza systemem gotówkowym. Oni łowili ryby, krokodyle, zbierali owoce i to co udało im się zebrać z tego lasu wymieniali na łodziach, które pływają w górę i w dół tej rzeki, na coś co było im potrzebne, czyli powiedzmy, nie wiem, na liny, czy lekarstwa, czy jakieś tam inne środki, które nie byli w stanie znaleźć w lesie. Natomiast no, pytanie jest, czy oni byli wolni, może finansowo tak, ale musieli naprawdę kupę pracy codziennie robić, żeby w ogóle przeżyć. Więc mimo, że działali, powiedzmy, poza obrotem gotówkowym, to ja bym twierdził, że oni nie są w stanie... Ale oni też działali poza systemem socjalnym, który panuje w Europie, na przykład. To prawda, tak, to znaczy poza systemem socjalnym to z pewnością, bo tam nawet, wiesz, elektryczność nie docierała, ani lekarze. No właśnie, ale mówię o takich ludziach, którzy tutaj, na terenie Europy, w stronie, znaczy, w Turcji, ale w stronie dzicy, i wcale na krokodyle nie muszą polować i chodzić na golasa, no jakoś żyją. Tak, no tak, no to jest specyficzna wolność finansowa, to wiesz, no to ja mogę też podać przykład, to też mi kiedyś przyszło do głowy, że właściwie jak popełnisz jakieś przestępstwo i trafisz do więzienia, i pamiętam, że w latach 80. No była taka grupa, powiedzmy, Polaków, która jechała do Szwecji, doskonale zorientowała się w przepisach prawnych i popełniała jakieś drobne wykroczenie, czy powiedzmy, no, jakieś większe wykroczenie, które skutkowało zamknięciem ich w więzieniu, no to po prostu jakby przeżywali tam jakiś okres, tak? Albo w Polsce nawet robili, to była taka grupa ludzi, która włamywała się gdzieś czy coś na jesieni, czy jak zima się zaczynała, żeby po prostu przezimować w więzieniu, tak? No więc to też jest pewnego rodzaju wolność finansowa, bo rzeczywiście wtedy aktywność zawodowa jest żadna, a ma się, powiedzmy, wikt i opierunek, tak, jak to tam się mówi. No natomiast no, to chyba to są takie skrajne sytuacje. Aczkolwiek dzięki, że mówisz, bo rzeczywiście no, tak też można sobie zdefiniować wolność finansową, tak? No tak, no zwłaszcza, że to na pewno cokolwiek byś nie robił, tak czy siak, wciskają ci pieniądze na siłę. No żeby się nie otrzymać jako tak. Dzięki Paweł, jeszcze tutaj widzę na czacie, że jest pytanie od Bajtitera chyba, czy ktoś jest na antenie, nie wiem, czy słychać dzwoniącego? Jakbyście mogli na czacie szybko jakoś odpowiedzieć, bo rzeczywiście nie, powiedzmy te problemy techniczne jakoś tak nas wybiły z rytmu. Tak, jest Janek Bernat, zgadza się. No dobrze, także tak, no bardzo dziękuję. To do usłyszenia Paweł i czekamy na następne, powiedzmy, pomysły właśnie na wolność finansową. Inny pomysł, który kiedyś mi przyszedł do głowy, to że na przykład ktoś ma mieszkanie, no wszystko jedno w którym mieście, niech będzie Gorzów, bo akurat widzę, czy Koszalin, duża dyskusja na temat Koszalina na czacie, więc ktoś ma mieszkanie w Gorzowie czy w Koszalinie, wynajmuje je, nie wiem, dajmy na to za 1000 zł, za 2000 zł, zależy od wielkości mieszkania standardu i tak dalej, 2000 zł to jest mniej więcej po obecnym kursie 500 euro, czyli wychodzi jakieś 17 euro dziennie i 17 euro dziennie myślę, że wystarczy do tego, żeby być uznawanym za Krezusa w wielu miejscach na świecie, no nie wiem, chociażby jakaś tam wyspa odległa na Filipinach, gdzie możemy żyć bardzo komfortowo, wygodnie, ciepło, mieć świeże owoce, warzywa, ryby i tak dalej, i spokojnie 17 euro dziennie wystarczy, żeby utrzymać się i mieć całkiem komfortowe życie. Więc w ten sposób no, też można jakby zbudować czy osiągnąć swoją wolność finansową. Ktoś ostatnio dzwoni? Nie? Kolejna rzecz, którą można by zrobić, to no co jeszcze? Moja siostra mojego kolegi, gdy przeczytała książkę, tę pierwszą książkę Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości. Ona jest samotną matką wychowującą syna, nauczycielką, powiedzmy w niedużym mieście. I okazało się, że oni odziedziczyli wspólnie z bratem dosyć duży kawałek ziemi, akurat był w Radomiu. I kiedyś myśleli o tym, żeby powiedzmy się tam wybudować, żeby zbudować bliźniaka czy jakiś dom i że będą tam razem mieszkali. Przy czym no, jej życie się tak potoczyło, że ten plan kiedyś tam powiedzmy spowzięty no, pozostał taką mrzonką, bo ona nie widziała w jaki sposób mogłaby wygenerować no, powiedzmy tyle oszczędności, żeby zbudować dom. I zdecydowała z bratem, że po prostu tę ziemię sprzedadzą, tak? I uzyskali kilkaset tysięcy złotych. I wystarczyło jej, żeby kupić 5 mieszkań na wynajem, tak? Bo mieszkania w Radomiu, takie kawalerki nieduże, kosztują tam 50-60 tysięcy złotych. Więc bez brania kredytu, gdyby wzięła kredyt, mogłaby jeszcze więcej, powiedzmy, tych mieszkań kupić. Ale i tak, powiedzmy, te mieszkania, które już wynajmuje, stanowią dla niej tak naprawdę drugą pensję. A gdyby straciła pracę lub nie mogła pracować, no to nadal żyła skromnie ze swoim synem, ale no nie byłoby takiej aż tak dużej tragedii. Tak? Więc to jest jakby kolejny przykład. Czy jakieś inne przykłady może podacie? Pomyślcie, dzwońcie na 222-195-321 albo przez Skype'a kontestacja.com. To ja w takim razie będę kontynuował. Powiedzmy, w Polsce sprzedaje się około 300, nie wiem jak to wyglądało w 2010 roku, ale powiedzmy 300-400 tysięcy nowych samochodów rocznie. Tak, no kiedyś samochód był uznawany za luksus, powiedzmy wtedy, kiedy ja byłem młody, to samochód w Polsce był uznawany za luksus. Teraz właściwie prawie każdy chce, prawie każdy ma samochód, jeśli chce, tak? Mamy chyba telefon z Anglii. Czy do pana zadań? Halo? Halo, cześć. Witaj. Witam. Ja mam takie pytanie odnośnie inwestowania w nieruchomości. Czy rzeczywiście w perspektywie długoterminowej, chodzi mi tutaj o 20-30 lat, inwestowanie w nieruchomości na wynajem będzie tak opłacalne? Moje pytanie jest dlaczego? No bo jak wiemy, jeżeli na przykład teraz wyjdzie, że przeciętny Polak musi na mieszkanie pracować 30 lat, to za 10 lat będzie musiał pracować tylko 15, a za 20 powiedzmy 7 czy tam 5, prawda? Mhm. Tym się chyba zgodzisz. Więc czy z upływem lat, jeżeli na przykład teraz mamy wolność finansową i mamy 5 mieszkań, to czy za 20 lat te 5 mieszkań też nas utrzymają w tym samym standardzie, w którym teraz. Mhm. Bardzo dobre pytanie, dzięki. Wiesz, to jest tak, że powiedzmy od wielu lat, no nie wiem, myślę, że mówimy o dziesiątkach lat, nie chcę przesadzać, mówić o setkach, ale w różnych szerokościach geograficznych, w różnych powiedzmy miejscach na świecie ludzie wydają mniej więcej 1/3 swoich zarobków na mieszkanie. Na wynajem mieszkania, na kredyt związany z mieszkaniem, no na swoją potrzebę mieszkaniową. Więc można przyjąć, że jeżeli ktoś zarabia powiedzmy średnią pensję, czy dzisiaj, czy za 20 lat, czy za 30 lat, to posiadając 3 mieszkania na wynajem, otrzymywałby od swoich najemców łącznie 1 średnią pensję miesięcznie. Tak? Więc nawet kiedyś napisałem na blogu taki recenzję książki, już nie pamiętam w tej chwili autora, ale właśnie on napisał, że taki model 3+1, czyli jedno mieszkanie, w którym sam mieszkasz i 3 mieszkania na wynajem i to właściwie powinno ci zapewnić przynajmniej poziom średniej krajowej zarobków w danym kraju w danym momencie. A dlaczego mówię o tym, że do przodu też tak będzie działało? Otóż to, że akurat wartość nieruchomości i w związku z tym również cena najmu jest w dużym stopniu skorelowana z inflacją. Czyli w miarę wzrostu inflacji, no wtedy rosną zarobki, ale rosną również koszty utrzymania mieszkania. Tak? Więc, bo ta relacja 1/3 jest w miarę stała. Dlatego właśnie tutaj pani Agata mi podpowiada, że to jest ten 3+1 plan. Dokładnie o to chodzi, że właśnie, ponieważ mieszkanie mniej więcej pochłania 1/3, więc jak masz 3, to przynajmniej masz tą średnią krajową. Tutaj był jeszcze telefon w międzyczasie, ale chyba już spadł. Także no nie wiem, czy... Jeżeli mogę się do tego odnieść, bo ja trochę się nie zgadzam z tobą, bo o tyle, o ile wiemy, jak zachowywał się rynek w przeszłości, to jest nam trudno powiedzieć, jak będzie w przyszłości. W przyszłości moim zdaniem będzie tak, że na przykład kiedyś, 20 lat temu, posiadanie samochodu to była jakaś tam duża wartość, prawda? Ten samochód w czasie był, nie tracił na wartości. W biegiem czasu, teraz już jak ktoś ma samochód, to nie jest to żadna wartość, możesz sobie kupić samochód za jedną wypłatę, prawda? Zauważ, że teraz ludzkość się tak szybko rozwija, że budowa domu, buduje się domy prefabrykowane, prawda? Bardzo tanimi sposobami, także po prostu nabycie nieruchomości w przyszłości, jeżeli chodzi o to, ile ludzie są w stanie zarobić, prawda? Chodzi tylko o to, że teraz na przykład przeciętny Polak musi na nieruchomość pracować 30 lat, za 20 lat będzie musiał tylko 5 lat, dajmy na to, prawda? Więc te nieruchomości nie będą już tyle warte w stosunku do tego, co będziesz mógł zarobić. Ja na przykład tutaj widzę, bo w kraju, w którym mieszkam, oni trochę bardziej rozwinięty niż Polska. Jeżeli w Polsce... Mieszkam w Norwegii. Norwegii. Jeżeli w Polsce na przykład masz dwie nieruchomości, czy tam trzy, i możesz już po tych trzech nieruchomościach mieć tą wolność finansową, to tutaj ludzie, którzy wynajmują, mają ich dużo więcej, chcąc po prostu mieć tą wolność finansową, bo po prostu tutaj wynajem jest dużo tańszy stosunkowo do tego, co się zarabia. Więc myślę, że... Czyli w Norwegii twierdzisz, że tam wydaje się mniej niż 1/3 na mieszkanie? No tak. Ja płacę na przykład, tutaj mogę powiedzieć, 2000 zł, średnio się tyle płaci, 2-3 tysiące, a zarabiam dużo więcej, prawda? Zarabiam po prostu więcej niż 3 razy. Ale to jest, nie wiem, 5 razy, 10 razy, czy wiesz, 20? To jest około 8 razy. Okej. To znaczy, wiesz, no akurat nie znam jakby powiedzmy specyfiki, to znaczy musielibyśmy trochę więcej wejść, to znaczy, wiesz, no nie wiem, czy powiedzmy to mieszkanie, w którym mieszkasz, jest jakoś uważasz subsydiowane, czy po prostu to jest zwykła taka cena rynkowa? Słuchaj, wiesz, to jest zwykła cena rynkowa, myślę, i to też nie jest na jakimś uboczu, tylko to jest w Oslo. I to jest szalenie ważne pytanie, myślę, bo jeżeli inwestujesz w nieruchomości, to nie inwestujesz na rok, dwa, tylko inwestujesz na całe życie prawdopodobnie, prawda? Tak. Więc musisz wiedzieć, jak to będzie za lat 30-40. Bo właśnie to mnie bardzo zaskakuje to, co mówisz, dlatego że powiedzmy Norwegia, przynajmniej ten obraz, który ja mam, no ale ty oczywiście tam mieszkasz, tak? To znaczy, że to jest bardzo drogi kraj i właśnie nie rozumiem, skąd się bierze to, że akurat mieszkania są takie tanie, tak? To znaczy, być może, że powiedzmy, no nie wiem, to znaczy, powiedzmy, zarobki w Norwegii są bardzo wysokie. Domy są tanie stosunkowo do tego, powiem ci tak, na przykład przeciętny Norweg, jeżeli zarabia tutaj 300 tysięcy koron, to mieszkanie w centrum Oslo kosztuje 1 200 000, więc to są 4 lata, prawda? Pracy takie, wiesz, no wiadomo, że nie odłożysz tych pieniędzy, natomiast w Polsce musisz prawdopodobnie na mieszkanie 15 lat pracować. No wiesz, to teraz tutaj jakby wejdę w słowo, bo na przykład w Łodzi, dajmy na to, średnia krajowa, powiedzmy, jest 3300 zł, dajmy na to, że w Łodzi to jest 3000 zł, tak? Więc w Łodzi zarabiasz rocznie 36 tysięcy, a powiedzmy, kawalerkę możesz kupić za 100 tysięcy, to już masz bardzo duży wybór. Jest bardzo dużo, powiedzmy, mieszkań, które możesz kupić za 100 tysięcy. Ja, powiedzmy, no, radzę freedomiakom, ludziom, którzy inwestują, żeby szukali okazji. I trafiają się okazje nawet po 60 tysięcy czy 70 tysięcy złotych, tak? Więc nawet to jest równowartość 2 lat pracy. Tak więc jakby, to nie jest kwestia, jakby, powiedzmy, ile trzeba pracować na zakup mieszkania, aczkolwiek no, to też ma jakieś tam znaczenie. Natomiast ja bardziej patrzyłem na to, powiedzmy, że ile ludzie średnio wydają na mieszkanie ze swojej pensji. To, co mówisz o swoich zarobkach i o tym, że wynajmujesz, powiedzmy, rynkowo, no trochę muszę się nad tym zastanowić, tak? Natomiast rzeczywiście. Ciekawy pomysł. Tutaj Agata podsuwa, że może zatem lepiej wynająć mieszkanie w Warszawie, a wynajmować swoje, mieszkać w Oslo, tak? I będzie taniej. Natomiast no, jestem tutaj zaskoczony. No nic, to wygląda na to, że powiedzmy w takim razie w Oslo ta proporcja, ten plan 3+1 nie zadziała. Może to będzie powiedzmy 8+1, tak? To znaczy, jeżeli mówisz, że to jest akurat średnia, powiedzmy, zarobków. Nie powiedziałeś prawie tego, czy zarabia średnio, czy powyżej średniej, ale w każdym razie no, może w Oslo akurat trzeba myśleć o 8+1, a nie 3+1. A być może wiąże się z tym, że pamiętajmy, że w Polsce myślę, że jednak te nieruchomości są drogie stosunkowo do tego, co Polacy zarabiają, prawda? I teraz jest łatwiej kupić tą nieruchomość, więc można ich więcej kupić, a ta relacja zawsze będzie sama. Tak. No w każdym razie to co jest ważne, jakby mówiliśmy o tym też podczas ostatniej audycji, że no, określenie sobie poziomu, który będzie daną osobę satysfakcjonował, tych pasywnych przychodów, to jest bardzo, bardzo indywidualna sprawa, tak? I jakby no, tutaj nie ma aż takich, powiedzmy, precyzyjnych, czy powiedzmy, jakichkolwiek wytycznych, które można dać. No, ten plan 3+1 to jest po prostu jakiś jeden z przykładów. No właśnie, może właśnie, skoro są takie tanie w Norwegii, to może po prostu tych mieszkań trzeba więcej. No dobrze, no to dzięki w takim razie. Nie zapytałem się, jak masz na imię. To może tak. Dziękuję, również pozdrawiam. No pozdrawiam, zapraszamy, dzięki za telefon. Jest następny telefon od Marcina. Marcin? Tak, witam. Dzięki, że poczekałeś. Tak, już tutaj tylko wyłączę. Słuchasz mnie dobrze? Tak, perfekcyjnie. Cześć Pasku. No to ja może z imię weźmy, bo tutaj dużo rozmawiamy o pasywnym przychodzie, o wolności. No jest to też mi dosyć znany temat, natomiast to może kiedy indziej pogadam, bo wcześniej to chciałbym ciebie troszeczkę rapić, jeśli można. Oczywiście. Pytanie jest następujące. Czy kawalerka, która jest do kupienia na parterze w wieżowcu, którym jest winda, powinna być tańsza od kawalerki na przykład na drugim, trzecim piętrze? Czy tej samej cenie? Jakie to ma wpływ na jej wynajęcie? Tak, wiesz, to znaczy rzeczywiście jest... Zwykle w Polsce mieszkania na parterze są wyceniane z pewnym dyskontem. A to wynika z tego według mnie, że większość kupujących stanowią konsumenci, to znaczy ludzie, którzy chcą tam po prostu mieszkać. I ludzie, powiedzmy, boją się parterów, to jest pokłosie pewnie tego, jak ileś tam lat temu było często włamania do domu. To jest kwestia też pewnej prywatności, że ludzie nie chcą, żeby ktoś tam zaglądał do okna. No tak, czyli do sprzedaży jest gorsze. Do sprzedaży jest gorsze. Do najmu. Z mojej perspektywy ja mam, powiedzmy, mam kilka mieszkań na parterze, jakby nie widzę specjalnej różnicy, więc wręcz przeciwnie, to znaczy, jeżeli uda się kupić mieszkanie istotnie poniżej średniej ceny rynkowej, czyli dajmy na to, nie wiem, normalnie mieszkania w tym bloku, w tej okolicy kosztowałyby 100 tysięcy złotych, powiedzmy jakaś mała kawalerka, a mi się udało kupić mieszkanie za 70 tysięcy złotych tylko dlatego, że to jest na parterze, to ja to wchodzę. Bo to jest 30%, tak? Tak, no 20, 25, 30%, tak. Natomiast to też oczywiście zależy od sytuacji sprzedającego, tak? Bo to nie jest jakby automat. Ale powiedzmy, jeżeli ktoś... No, ale akurat przy zbudowie, bo od razu przykły. Od razu powiem konkretnie, tak, jest spółdzielnia na sprzedanie, to tak. To było, to jest spółdzielnia, tam ktoś się tym nie zajmował, nie wiem, to dokładnie było rozjeść papiery, ale spółdzielnia to przejęła, dlatego że przez wiele lat niepłacone części, a było to prawo spółdzielcze, okazowskie, w związku z tym. I oni się sprzedają w skargu, tak? No tak. Pierwszy przetarg to było wydana, bo 160, drugi przetarg to 2/3, tak? I więcej, czyli to mówię, chodzi circa about tam 120, tak? No dokładnie, więc moje doświadczenie... Czyli to jest 2/3, no, czyli to jakby, no bo też wycenia autorytetowe, tak? Czyli on robi operacje, robi pewnie metodę porównawczą, w związku z tym, wiesz, no, na okolice, nie? To jest jakby nie pasuje 2/3. No tak, więc jeżeli udaje się kupić mieszkanie z 33% dyskontem, to z kolei przynajmniej nie sądzę, żebyś musiał obniżyć cenę najmu o 33%. Dlaczego? Nie, dlatego, że powiedzmy ci, którzy wynajmują, to zwykle ich perspektywa to jest powiedzmy rok, dwa, no pewnie, że potem zdarza się, że jakoś przedłużają i powiedzmy mam najemców, którzy mieszkają już, nie wiem, 8 czy 9 lat. Natomiast zwykle ludzie nie planują, że będą powiedzmy wynajmować tak długo. W związku z tym mówią, no jeżeli to jest tańsze, no to spróbuję, tak? A później no to już jest kwestia tego, że no, sama wyprowadzka, szukanie, zmiana i tak dalej, to znaczy to już jest jakby trudność sama w sobie. A poza tym przekonują się, że ten parter wcale nie jest taki straszny, tak? Bo no nie jest, to jest taki, nie jest tak głośno w tej gminie, no to jest pytanie, może jeszcze inne, no jest tam do mały remont, tak? Ale ten remont to wyceniam na myślę, kilka tysięcy złotych tam. Wiadomo, że do wynajmu nie będę robił tam, nie wiadomo czego, tak? Dokładnie, Marcin, to jest bardzo ważne. To jest oczywiste, no, tak, to jest... wszystko tak. Dopalić do tego, a powiedz mi, ja tam pewnie malowówki nie ma, nie ma Marcin, Marcin, wiesz co, to znaczy, bo wiesz, no to znaczy zadajesz dosyć szczegółowe pytania i wiesz, i super, tak, ale powiedzmy, no trochę odbiegające od jakby tematu. Ja obiecuję, że wiesz, że wrócimy na pewno do tych pytań, które zadajesz, bo wiesz, bo one są bardzo istotne i ważne. Ja trochę, powiedzmy, poruszam, jest trochę odpowiedzi w książce, którą właśnie mam przed sobą tutaj, właśnie przed sobą. No pierwsza jest fajna, odkurzona jest w miarę prosta, tak? To jest prosta, w cudzysłowie, no to jest taki wstecz. No tak, tak, to jest jakby pokazanie kolejnej perspektywy, dokładnie. Także słuchaj, zapraszam cię też na bloga Freedomia. Tak, tam ci tam pisałem, także to nie pisam osobie, ja wiem, co ci tam piszę, tak? No jest to dla mnie jasne, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz tutaj, no to już wracając jakby bliżej do tego tematu. Tak, dzięki. Wracając do tematu, że tutaj cały czas rozmawiamy o zakupie mieszkań pod wynajem i tak dalej, no ale stopa zwrotu z takiego mieszkania, powiedzmy, to jest na poziomie rocznym, no nie wiem, 7%, 8%, to pewnie, że gdzieś to liczy, no to... Natomiast na przykład skale użytkowe, tutaj to trzeba liczyć 10% i więcej. I co ty sądzisz, nie lepiej właśnie bawić się na przykład albo to pomieszać, tak? Mieszkania na wynajem zwykłe, lokal tam, wiadomo, jakiś tam blok i tak dalej, lokal tak. Usługowe, może lepiej to wymieszać i to daje lepszy efekt. Marcin, dobrze, no to może jedno pytanie na raz, tak? To znaczy, że wiesz, ogólnie to powiem tak, lepiej nie mieszać, to znaczy dlatego, że kluczowa rzecz to jest to, żeby kupować okazję, a jak się miesza, to trudno jest być ekspertem w tych wszystkich różnych rodzajach, tak? To znaczy, jeżeli ktoś do mnie zadzwoni dzisiaj i powie mi, że jest super okazja kawalerka w Warszawie czy w Łodzi, bo to są terenki, które znam i kosztuje tyle, to ja nie muszę robić dogłębnych analiz, żeby po prostu podjąć decyzję o zakupie, tak? A mogę bardzo szybko podjąć tę decyzję. A wiadomo, że powiedzmy, jeżeli coś jest rzeczywiście super okazją, to jeżeli ja szybko nie podejmę decyzji, to pojutrze tej okazji może nie być. Więc ogólnie jestem, powiedzmy, za tym, żeby raczej się specjalizować. Czy się specjalizujesz w mieszkaniach czy w lokalach użytkowych, to nie ma dużego znaczenia, dojdziesz do wolności finansowej. Ale tak jak mówię, to jest trochę inny temat. Więc ja może ja ci zadam pytanie. Jeżeli pozwolisz, to ja ci zadam pytanie. Czy uważasz, że każdy może dojść do wolności finansowej? No tak, to mi troszeczkę, bo ja nie słucham całej audycji, no troszeczkę... No przepraszam, mój kłopoty też tak, ja miałem techniczne, tak, no. Tak, burzał mnie techniczne telewizji, nie ma na szczęście sceny. No jest to ciężkie pytanie, powiem szczerze. To znaczy, uważam, że tak, tylko to jest... uważam, że tak, może każdy. No to wydaje mi się, że to jest przede wszystkim ciężka praca. I to jest najtrudniejsze właśnie w tym... Sporo wyrzeczeń. I to jest najtrudniejsze? Uważam, że najtrudniejsze to jest przestawienie się właśnie, że chcemy uzyskać coś takiego. Rozpocząć tej całej jakby drogi, ale czy to z mieszkaniami, czy to z innymi rzeczami, to w pewien sposób można tą wolność uzyskać. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że to jest przede wszystkim naprawdę praca. No to nie jest tak, że ja sobie gdzieś tam nie pracuję na etacie i kupię sobie kilka mieszkań i tak dalej, nie wolno. Nie, no cały czas będę musiał pracować nad tym. Cały czas powiększał to portfolio, coś się będzie z tym działo, się zgadzam, a wszyscy wierzę, że kupa wyrzeczeń na pewno też, tak? Czyli no wiadomo, że no, trzeba pewne rzeczy odłożyć na bok jakieś tam, przynajmniej na początku. Wycieczki zagraniczne, jakieś tam frykasy, ananasy, no to już według mnie od razu, tak? To znaczy zakładamy, że jak osiągniemy, to wtedy będziemy mogli to dobrze, tak? Praca, wyrzeczenia. No może też by przydało się mieć, tak jak ty na przykład, no, osoby, które się o tym znają, poza tam pomóc się, czy tam mentorów ewentualnie. I nastawienie psychiczne. Ale to się wiem, że z tymi pierwszymi domami sami przyjmują. Tak, właśnie. I z nimi to mentorów mówimy to w sposób tutaj bardzo fajny tej audycji. Taki przyjemny i tak dalej, ale no... Ja myślę, że też powinniśmy o tym powiedzieć ludziom, że to naprawdę jest ciężka rzecz. Super. Nie, takie poprzód, tak? Dzięki Marcin, dzięki za ten przykład, bo absolutnie, wiesz, masz rację, wiesz, pewnie się zgadzam, bo też się na tym dużo zastanawiałem, tak? Rozmawiam z wieloma osobami, słucham tego, co mówią, jakby wątpliwości, które mają i rzeczywiście doszedłem do takiego wniosku, że największą barierą przed podejmowaniem drogi do wolności finansowej to jest bariery mentalne. Czyli właśnie to, o czym mówił Marcin, właśnie przestawienie się i pewnego rodzaju wyrzeczenia. I ja to nazywam nie tyle wyrzeczenia, że mamy nie jeździć na te wakacje zagraniczne, czy mamy tam nie chodzić do kina, czy nie wiem, jeszcze takie przykłady Marcin podawał, już nie pamiętam. Natomiast ja to określam jakby jednym takim, powiedzmy, pojęciem, że trzeba pogodzić się z tym, że żyje się poniżej swoich możliwości finansowych. Czyli zwykle ludzie robią w ten sposób, że zarabiają 2000, no to wydają 2000 i narzekają, że mało zarabiają. Później zarabiają 4000, no to wydają 4000 i nadal narzekają, że za mało zarabiają. I zarabiają 6000 i wydają 6000 i nadal narzekają, że za mało zarabiają. Potem zarabiają 20000, bo dostali awans i wydają 25, bo już jeszcze zaciągają kredyt, żeby kupić większy samochód, większy dom, większy coś tam. Więc trzeba, powiedzmy, dużo samodyscypliny, żeby tak z automatu, bezrefleksyjnie nie podwyższać swojego standardu życia. I to jest chyba w moim odczuciu, to są te dwie największe bariery, które trzeba pokonać. Ale no nie wiem, może ktoś ma jeszcze jakieś inne zdanie. Przypominam, że słuchacie audycji Freedomia. Od kilkudziesięciu minut daje się bez żadnych przerw, z czego bardzo się cieszę. Właściwie to już jest trochę po 10:00. Natomiast, nie wiem, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, przeglądam, co tutaj jest na czacie. Było pytanie o to, czy warto kupować mieszkania w wielkiej płycie. Ja myślę, że do tego tematu wrócimy przy którejś z kolejnych audycji. A ktoś, kto bardzo mu zależy, to znaczy S24, to jest też była spora dyskusja na ten temat na Freedomie, na blogu, więc jakby odesłabym tutaj. Czy są jeszcze jakieś pytania, czy nie? No to dziękuję Wam bardzo. Trochę szarpana ta dzisiaj audycja była. Mam nadzieję, że następnym razem pójdzie gładko. Następnym razem będę chciał może więcej właśnie na temat tych technicznych spraw poruszyć, które już tutaj były poruszane, Marcin i też S24, więc może jeszcze o tym porozmawiamy trochę więcej. Na koniec był Pablo, ale zniknął. Więc może następnym razem właśnie porozmawiamy o tej strategii konstrukcji portfela. O, Pablo się znowu pojawił. Pablo, jesteś na fonii. Ostatni, słuchacz. Słuchaj. Tak, przecież, żeby nie było... Tak, słuchaj. Gratuluję oczywiście pierwszej edycji, bo była bardzo ciekawa. Nawet dzisiaj też bardzo ciekawa, mocno przyznana do pracy, która była na początku. I ja chciałem... może tylko na pytanie, czy każdy jest zdolny do tego, aby osiągnąć tą wolność finansową? Tak, proszę. Wydaje mi się, że kluczowym jest to, aby człowiek wierzył w to, że może, bo jeżeli człowiek wątpi na samym początku, czy samej myśli, czy samym tym założeniu, czy może, czy nie, to oczywiście tego nie zrobi. A jeżeli będzie wierzył w to i wytrwała, tak jak wcześniej słuchacz mówił, ciężką pracą, to może osiągnąć ten cel. No z tym, że oczywiście to wszystko zależy od tego, jaką ma się pracę i jakim pole się tam właśnie odbycia, jak się daje pieniądze i gdzie się skłonę właśnie do zredukowania tych swoich wydatków i gdzieś tak panu właśnie poniżej... Swojej możliwości. Tak. Absolutnie. Jeszcze chciałem się zapytać, no bo wiadomo, że wszyscy zarabiają jakieś ogromne kwoty. I wydaje mi się, że może dobrym pomysłem byłoby może inwestowanie na początku, jeżeli ma się cały sumę na przykład na kawalerkę, czy na jakieś mieszkanie, może w garaż. Co myślisz na ten temat? Okej. Okay. To myślę, że tak. Ponieważ Pablo pyta o garaże, ty pytasz o garaże, S24 pytał o wielką płytę, a przedtem Marcin też pytał o lokale użytkowe, to ja myślę, że tak. Nie to, że chcę, powiedzmy, tutaj uciekać od odpowiedzi, ale myślę, że to jest bardzo dobry temat na kolejną audycję. Znaczy, bo garaż, takie po prostu, jeszcze nie masz na przykład na to mieszkanie, czy w trakcie tego oszczędzania, by zainwestować w jakieś mieszkanie, po prostu już można było jakieś tam pieniądze po prostu zarabiać przy wynajmie tego garażu. Na przykład garaż można podnieść, wie na się odpowiednie schody, uzupełnić opcję schody garażu i się zaczyna kawalerka jakieś. Tak, nie, absolutnie, to znaczy, no garaże mają wiele zalet, ty wspomniałeś o jednej, to znaczy, powiedzmy, wychwyciłem jedną główną, to taka, że powiedzmy, no, kwota, którą trzeba zainwestować, jest po prostu niższa, tak, więc jest mniejsza bariera wejścia. Kolejna zaleta to jest też taka, że powiedzmy, no, wynajęcie garażu jest prawie, że bezobsługowe, bo powiedzmy, no, nie trzeba tam pilnować niczego. Specjalnie nic się tam nie popsuje, tak? Więc to też jest duża zaleta. Jest łatwiej dotrzeć do wynajmujących, bo to po prostu będą ludzie, którzy mieszkają w okolicy tego garażu, no tak, żeby powiedzmy, no, mogli przejść w promieniu, powiedzmy, no, nie wiem, na maksimum 5 minut spaceru czy 10. Więc wiadomo, jaka jest cała grupa docelowa i tak dalej, więc jakby tych zalet jest więcej. Oczywiście jakby, no, nie ma biznesu, który jest zupełnie bez ryzyka, tak? To znaczy, więc garaże też mają jakieś tam swoje ryzyka, ale to myślę, że omówimy to szczegółowiej przy może kolejnej po prostu audycji, bo widzę, że tutaj jest duże zapotrzebowanie odnośnie właśnie tej strategii portfela, więc może to omówimy 1 września, to już jest za tydzień. Pana jakoś nie słychać. A nieruchomości za granicą może być taki temat? Aha, no właśnie, to też możemy przy tej okazji nieruchomości za granicą też omówić. No dobrze. No i jeżeli macie jakieś jeszcze inne pomysły odnośnie tego, jakie macie pytania dotyczące strategii portfela, to zamieście je pod komentarzem do audycji. Dzięki, Pablo. Dzięki, to znaczy mamy już, zarysowuje się, powiedzmy, plan kolejnej audycji. Dopilnujemy tutaj, żeby już było bez żadnych problemów technicznych. Kończymy. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień. A jeszcze przypominam tym, którzy są nowi na kontestacji, że kontestacja utrzymuje się dzięki datkom, więc macie tam, powiedzmy, listę sponsorów po prawej stronie, na stronie głównej w menu. Bardzo by mi było miło i naprawdę warto wspierać Radio Wolnych Ludzi, które jest bez reklam, bez przerw, bez pierdół. Okej, przerwa tam techniczna jakaś się zdarzyła, za co przepraszamy, natomiast warto wspierać radio ludzi podobnie myślących. Więc jeszcze raz Wam dziękuję za udział w audycji i do usłyszenia za tydzień. Dzięki.